a l'assaig de demà. Demà hi ha un tercer assaig? Demà hi ha un tercer assaig. I el divendres ja és el dia de rodatge, però em faltaven càrrecs, em sembla, però bueno. El dia de rodatge hem d'estar a les 8 hem de començar a rodar, i si vol dir que a les 8 hem de començar a rodar, vol dir que els actors han d'estar a les 7:30 per ja estar maquillats, vestits i tot això. I a més, a les 7:30 comencen a maquillar-se. Sí, sí, sí. I a vestir-se i tot. Grup 3. Llavors és això, jo sóc la taxista, com sóc de direcció d'actors, doncs m'encarrego d'ells personalment, val? I els vaig a buscar a Barcelona i anem cap a Pals. I els faig de taxista, diguéssim. Mm-hmm. Però, clar, m'hauré de llevar a les 4:30. Farà 5:30 estar a Barcelona. Quin pal. Quin pal, m'havia dit. Vale, muntatge no faran res. Càmera, pues això, story, iso, perxes. El story és el storyboard? Sí. Vale. O sigui, esquematitzat seria, primer, el brainstorming. Sí. Després es fa el guió. Sí. Però és un guió tècnic només? No. No. Tot i que en il·luminació... De fet, no és gens tècnic. Ve molt abans, o sigui, clar, ve molt abans la idea, l'story... El guió, que no el direcció d'actors, foto i tot això. Perquè si no es treballa el guió, no saps què es vol. O sigui, el primer que treballa és guió i story. Són els primers que treballen. I després ja ve producció, direcció d'art, direcció de foto, que no tampoc fa gaire cosa, eh? Actors... I això. Mm-hmm. I després ja es fa el muntatge. El muntatge quan el fareu? Pues un cop rodat. Es roden 16 mil·límetres, tenim només 30 minuts per 30 minuts de cinta. Clar, és un curt de 7 minuts, això vol dir que ens podem repetir cada escena 3 cops, com a molt, però no volem apurar. A més, la furgoneta on hi ha tot el material, és a dir, càmera, cintes, focus, tot, és una furgoneta i l'hem de portar algú de nosaltres. I la porta la Júlia, que només té 2 punts de carnet de conduir. Sí. Després, el següent grup, que es roda el següent dia, llavors s'ha de fer una entrega de la furgoneta. El següent dia també es roda? Clar, però no nosaltres. Són 4 grups. Ah, nosaltres rodem els primers, perquè, bueno, és igual. Nosaltres rodem els primers, després es passa el grup 2, se li ha de passar la furgoneta. Aquesta furgoneta ha de dormir a un lloc tancat i privat, vigilat. I se li passa aquí al Ricky, que el Ricky no ens encalla tampoc de conduir, ¿vale? I a més amb els nou van, saps? I en les cuestas pa abajo. I d'això se li passa a la Leo, saps, no? La Leo? Sí, és la Leo. No t'he parlat d'ella? No sé. Una tia que és tan estúpida. Ai, bueno, pues no sé. I és que, jo no sé què passarà amb la furgoneta. Sort que gravem els primers, però igualment em fa por que arribi, saps? Però la furgoneta què és? Per portar tot el material. Sí. Vale. L'únic que hem de transportar que no està a la casa és un mirall enorme, que l'haurem de portar amb la furgoneta. Vale. Llavors, graveu divendres? Sí. I el muntatge el feu entre setmana? Tenim també un... Com es diu? Un pla de rodatge. És a dir, segons els plans com són, segons la il·luminació, segons el sol, segons qui hi ha, si hi ha els actors... Bé, bueno, això, doncs es roden uns plans uns altres. Primer. No van sí, no, no, no, no, no, no, gens. No vaig sense amor. Això ho han fet direcció. Uh-huh. El pla de rodatge. Però coordinats també amb tots els altres per la llum o tot això o no ho han sudat? Tenint en compte, però no sé si s'han reunit i tal. Jo m'he encarregat d'actors. Ja quan heu d'entregar tot això? Doncs no ho sé, encara el juny. Ah. Muntat i tal. I ningú fa fotos? S'han de fer fotos, sí. Perquè per rècord. Passeu males. De fet, volem fer un making of. I si venies tu, feies un making of. Oh. Però, quin és el problema? Jo encara els hi puc dir si pots venir. Ja, però igualment és molt d'hora. Ah, hija de puta. Clar, i a més és fins les, serà fins les 8 no. de la nit i recull i torna a Barcelona a deixar els actors. Eh? Vull dir, és una putada. Huh. I ma mare va si se'n va demà. Oh. I llavors jo el puc estarà sol. I no dic que podia aprofitar i no puc aprofitar perquè me'n llevo superdora i el dia següent estaré rebentada, o sigui... Ja. Una putada. Ja pots parar, si vols.